Trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia w Gdyni na Ladies Jazz Festival. Urszula Dudziak. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 14 czerwca, jest 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Arcybiskup Malty zabrał głos w sprawie wytycznych polskiego kościoła na temat walki z pedofilią wśród duchownych. Sanepid przestrzega, przestępcy wciąż próbują kusić uczniów coraz to nowymi używkami. W tej chwili w sieci znajdują się naboje do papierosów, które zawierają narkotyki, nowe narkotyki, które są szalenie niebezpieczne. Pomimo międzynarodowej krytyki, Rosja rozpoczęła wydawanie paszportów mieszkańcom separatystycznych regionów Ukrainy. Sam dokument to za mało, mówił pytany o wytyczne polskiego episkopatu na temat ochrony małoletnich w kościele arcybiskup Malty Charles Szykluna. Sekretarz pomocniczy Watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary uczestniczył w Wałbrzychu w obradach zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Arcybiskup mówił o walce z pedofilią na każdym szczeblu Kościoła katolickiego. Podkreślał, że zapoznał się z dostarczonym mu przez polskich biskupów dokumentem opisującym procedury działań i ocenił je pozytywnie, ale z zastrzeżeniem. Dziś rano, kiedy rozmawiałem z polskimi biskupami, chciałem przekazać im, że ten dokument bardzo dobrze, że powstał, ale teraz należy uczynić wszystko, aby to, co zapisano, było wdrażane w życie, że ofiary muszą być wysłuchane, że należy się nad nimi pochylić, że należy przeprowadzić odpowiednie postępowania. Hierarcha był też pytany, czy został wysłany przez papieża Franciszka ze specjalną misją do Polski. Arcybiskup przypomniał, że Konferencja Episkopatu Polski zaprosiła go w czerwcu ubiegłego roku. Nie przybywam jako wysłannik papieża Franciszka, nie znam planów papieża co do Polski, podkreślił arcybiskup. Teraz ważna informacja z dróg. Całkowicie przejezdna jest już trasa krajowa nr 22, która przez kilka godzin była zablokowana po wypadku, do którego doszło w miejscowości Czarna Woda. W zderzeniu dwóch aut zginęła jedna osoba, dwie inne zostały ranne. Przyczyny wypadku wyjaśnia prokuratura i policja, która zabezpieczyła ślady na miejscu zdarzenia i przesłucha jego uczestników oraz świadków. Sanepid podsumował konkurs Szkoła Wolna od Używek. Uczniowie z całego kraju, by wziąć w nim udział, musieli nakręcić film edukacyjny dotyczący zgubnych konsekwencji korzystania z używek. W tym roku najwięcej głosów uzyskał film Puszka Pandory. Film ma pokazać to, że używki mogą zniszczyć zdrowie i życie, mówi Kaja Barton z Technikum Weterynaryjnego w Bydgoszczy. Przedstawia koło loterii, na którym są porozwieszane choroby i ludzi, którzy do tej loterii chcą się dostać, jak oni bardzo chcą zapłacić za tego raka, jak oni chcą zapłacić za jakąś chorobę. I to pokazuje właśnie ludzi w nałogu. Jarosław Pinkas, główny inspektor sanitarny, przestrzegał przed nowymi narkotykami. W tej chwili w sieci znajdują się naboje do papierosów, które zawierają narkotyki. Nowe narkotyki, które są szalenie niebezpieczne. Marek Cichy, psychoterapeuta uzależnień, dodaje, że najbliżej dziecka są rodzice. Najlepszym lekarstwem uzależnienia jest miłość. To nie ma dwóch zdań. Najlepszą formą okazywania tej miłości to jest rozmowa i zainteresowanie tym, co nasze dziecko robi. W tym roku wśród młodzieży odnotowano 19 zgonów z powodu zażywania narkotyków. W maju z tego powodu zmarło dwóch 16-latków. Barbara Góra, Polskie Radio. Rosja rozpoczęła wydawanie paszportów mieszkańcom separatystycznych regionów Ukrainy. Dokument poświadczający rosyjskie obywatelstwo można odebrać na przejściach granicznych kontrolowanych przez separatystów z Donbasu i w specjalnych punktach po stronie rosyjskiej. Działania Moskwy potępiły władze w Kijowie, ale także i społeczność międzynarodowa, w tym Polska. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Według agencji RBK co najmniej 12 tysięcy Ukraińców z Donbasu złożyło wnioski o wydanie rosyjskich paszportów. Do tej pory rosyjskie MSW przyznało dokumenty 1200 osobom. Dekret o uproszczeniu procedury przyznawania rosyjskiego obywatelstwa mieszkańcom separatystycznych obwodów Ukrainy, Ługańskiego i Donieckiego, podpisał w kwietniu prezydent Władimir Putin. Wybrany na prezydenta Ukrainy Wołodymyr Zełenski, komentując działania Rosji, stwierdził, że o rosyjskie paszporty będą się ubiegały głównie osoby, którym grozi odpowiedzialność karna za złamanie ukraińskiego prawa. Rosja już w przeszłości stosowała tego typu rozwiązanie w wojnie informacyjnej przeciwko Gruzji. W 2008 roku przed agresją na ten kaukaski kraj i tuż po zakończeniu kilkudniowej wojny rosyjskie paszporty wydawano separatystom z Abchazji i Osetii Południowej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I na koniec jeszcze informacja sportowa z ostatniej chwili. Koszykarze Anwilu Włocławek zostali drugi raz z rzędu i trzeci w historii mistrzami Polski. W siódmym meczu finału Ekstraklasy pokonali w Toruniu polski cukier. To był serwis Trójki.

Dobry wieczór Państwu, Wojtek Mazowiecki, kłaniam się Państwu nisko i witam w audycji Jazz Fajny Jest, gdzie będziemy grali jazzowo, tak jak przed chwilą, ale i nie tylko, przez najbliższą godzinę z płyt winylowych, bo taką mamy tutaj zasadę, więc z takich płyt będziemy starać się puszczać Państwu muzykę. Utwór, który usłyszeliśmy, pochodzi z albumu Her Sense and Feel grupy The Awakening. I utwór nosi tytuł Jupiter. Wydana płyta w 1972 roku. Scena chicagowska. Ken Chaney i saksofonista Harry Brown między innymi w tym zespole podążają za takim Coltrane'owskim myśleniem. Teraz zaproponuję coś zupełnie z innej beczki, że tak powiem. I to będzie utwór pod tytułem Friday Morning, choć mamy evening. Crowdwin. W jazz fajny jest Friday morning lub Friday evening dla nas, jak już mówiłem. No więc jak to się Państwu wydaje, lepiej szybko, jazzowo czy spokojnie, leniwie, tak troszeczkę po meksykańsku. Tak jak to tutaj proszę pisać, zapraszam na Facebook i Instagram Wojtek Mazowiecki. Tam już się wszyscy witamy. Powiem tak, album, z którego wysłuchaliśmy utworu Friday Morning, pochodzi z 2018 roku i nosi tytuł Contudo El Mundo. Jego tytuł wyjaśnia Laura Lee, która swoją drogą gra na basie pięknie w tym zespole, której dziadek, Meksykanin z pochodzenia, często zadawał jej pytania w języku hiszpańskim. Na jedno z nich, como mi quieras, jak bardzo mnie kochasz, odpowiadała Contudo El Mundo, z całym światem. Bardzo ładnie, z całym światem. No, to z całym światem muzyki. Tutaj mam nadzieję, że będę mógł się z Państwem podzielić jeszcze dziś. Teraz jak zwykle musimy zajrzeć do Londynu i wrócimy do roku 2013, bo tam wtedy wyszła debiutancka płyta zespołu Sons of Kemet. Thank you. debiutancki album grupy Sons of Kemet. Ten album dostał nagrodę Album Roku Art Desk. W roku 2013 dostał też nominację Album Roku od Gilesa Petersona. No w każdym razie od tego to się troszeczkę wszystko zaczęło. Panowie zaczęli grać razem dwa lata wcześniej. Oczywiście w składzie Shabaka Hutchkins, Theon Cross i tak dalej, i tak dalej. Teraz zmienił się perkusista, ale moc cały czas pozostaje. Ostatnio na festiwalach w Europie występują z nową płytą, oczywiście z tą płytą na festiwalach występują z czterema perkusjami. To jest ogień. Znajomi, którzy mieli okazję już zobaczyć ich występ, no, byli pod ogromnym wrażeniem. Czy ktoś widział z Państwa już koncert taki na cztery perkusje grupy Sons of Kemet? Jestem bardzo ciekaw, czekam na Wasze komentarze. No a teraz przeniesiemy się do współczesności w Londynie i posłuchajmy ostatniej płyty grupy Ill Considerate, czyli szóstka, utwór pod tytułem One Single Leaf. Tak brzmi Ill-Considerate 6. No, za tą piękną linię basu w tym utworze Leon Bridgehart jest odpowiedzialny. Bardzo mi się podobało i tak w tradycji jeden szybki, drugi wolny. W zasadzie to się nam ułożyło do tej pory i za chwilę to złamiemy. Ale powiem tylko, że szóstka panów z Londynu to jest kontynuacja piątki. W zasadzie ta płyta oznaczona jest stroną C i D, choć wydana jest w osobnej płycie winylowej. Często mówiłem już o tym, że Vincent de Boer jest odpowiedzialny za wspaniałe okładki malowane pędzlem i które są bardzo konsekwentnie projektowane. Czasami trudno się na nich doczytać, o co chodzi, ale jest to możliwe, to po pierwsze. No a po drugie, gdyby coś, to zawsze można sięgnąć do biblioteki internetowej i poszukać sobie tych wszystkich informacji. Teraz tak, zostaniemy, żeby złamać zasadę szybki, wolny, przy muzyce, która w zeszłym tygodniu bardzo się Państwu spodobała w audycji Jazz Fajny Jest, Lonnie Liston Smith w 1973 roku założył swoją grupę Kosmiczne Echo i od tego momentu nagrywał wspaniałe, wspaniałe płyty z tą grupą i to tak troszeczkę właśnie na wyluzowanie, nadal, żebyśmy troszeczkę ochłonęli po tym tygodniu, wydaje mi się, że będzie pasowało. Lonnie Liston Smith. Thank you. Lonnie Liston Smith w audycji Jazz Fajny Jest. Utwór pod tytułem Space Lady autorstwa Lonniego Listona Smitha, który na elektrycznym i akustycznym pianinie tutaj gra, na basie Al Anderson, bo linia bardzo zacna. I na pewno trzeba powiedzieć o tych pięknych fletach. Donald Smith i David Hubbard. David jeszcze na sopranie i na tenorze. Ale skład dużo większy, jak sami Państwo słyszeli. Album też taki do zwiedzania, że tak powiem. Piękny, kolorowy z przodu i z tyłu. W zasadzie jak namalowany z obrazu renesansowego. 76 rok, czyli 3 lata po założeniu grupy The Cosmic Echoes. W środku mamy bardzo wiele symboli, od yin i yang, przez różne symbole buddyjskie, przez Chinese symbol show, egipski symbol życia i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę idzie tutaj poszukać i przenieść się trochę w kosmos, taki duchowy, nawet bym to powiedział. Pięknie się można zrelaksować przy tej płycie. Mam nadzieję, że tak właśnie jest u Państwa. W domu, w samochodzie, gdziekolwiek Państwo są. A teraz zmienimy kompletnie nastrój i posłuchamy czegoś, co wyszło przed chwileczką. To jest cieplutka bułeczka i jest tak samo cieplutka jak pogoda za oknem. Other's arms, holding on to moments, in a moment they will pass. I could do this every day. Did she ask? Are you ever gonna leave my side? When the years add up, my chin falls down, will you stick around? Are you ever gonna leave my side? When the years add up and my hair falls out, will you stick around? Let me remind you, if you don't know what I'm feeling, I'm right beside you, cause I could do this every day. Let me remind you, if you don't know how I'm feeling, oh, really decided that I could do this every day. There's no need to hurry to get to the unknown. You don't have to worry when you look way down the road. And if you have to question where this thing will go, just know I could do this every day. Did she ask? Are you ever gonna leave my side? When the years add up and my chin falls down, will you stick around? Are you ever gonna leave my side? When the years add up and my hair falls out, will you stick around? Let me remind you, if you don't know what I'm feeling, I'm right beside you, cause I could do this every day. Let me remind you, if you don't know how I'm feeling, already decided that I could do this every day. Keep on dancing, we'll be right back. Wydany zaledwie parę dni temu album Vacation. No, zwiastuje nadejście lata. Tak ono będzie brzmiało w tym roku. Czyż nie? Jak państwo myślą, czy to już są takie typowo letnie dźwięki? No bo temperatury mamy na pewno letnie. Wczoraj rozmawiałem z bratem o tym, że no, zmienia się to, że wiele, wiele lat temu te temperatury często były niższe, ale ubaw i tak był wspaniały. Proszę państwa, duet Friendship, bo o nim mowa, z Los Angeles. James i Brett. Muzycy swój pierwszy utwór opublikowali w 2013 roku, a to jest ich debiut. Wspominają, że inspirowali się twórczością The Police, B-52s i Petera Gabriela. A to ciekawe, prawda? Słychać to dzisiaj, jak państwo czują? Ja nie wiem sam, co mam powiedzieć. Na pewno mi to pachnie latem, tak już mówiłem. Ich pierwszy hit, Capsize, z udziałem Emily Warren, miał łącznie ponad 750 milionów streamów i zdobył wiele złotych i platynowych certyfikatów na całym świecie. To tak troszeczkę z tych naszych winyli przenosząc się w świat współczesny i jak to wygląda w zasadzie, kiedy szuka się muzyki w internecie czy w serwisach streamingowych. No, zostali wybrani przez ten jeden najbardziej popularny, chyba jako jedni z najlepiej zapowiadających się młodych artystów. No zobaczymy, będziemy to wszystko obserwować. No Paper Records w Polsce zajmuje się ich dystrybucją. No i czekamy na koncert oczywiście, najlepiej latem. A teraz, skoro już jesteśmy przy nowościach, mój kolega, którego widywałem czasami na scenie, widywałem jeszcze w pierwszych zespołach w Poznaniu i na pierwszych próbach nawet, bo zdarzało się tak, że byliśmy w salach, gdzie próbował swoich sił. I teraz powiem tak, na nowej płycie, która zaczyna się utworem, który za chwilę usłyszymy, zagrał również Maciej Fortuna, co uważam za idealnie pasujące oczywiście do audycji Jazz Fajny Jest, ale jak się państwu spodobał utwór Matki, proszę, napiszcie. Lecimy. Opowiem ci o ukrytym ogniu, czego nie było w planach. Do kobiet się zwracaj z miłością, bo odejdą, nim się obrócisz. Na pewno istnieje gdzieś świat, gdzie nie budzimy się sami. Kobietom swoim podziękuj za to, wszystko kończy się dobrze. Nie wszystko zło, co się świeci. Powiedz mi, co to za czasy, gdy boisz się, kto jest za plecami. Na pewno istnieje gdzieś świat, gdzie nie budzimy się sami. Michał Kowalonek w swoim debiucie, bo to jego pierwsza solowa płyta pod tytułem O miłości w czasach powstania. No właśnie, super, że zadebiutował. Trzymam kciuki i do przodu, do przodu. A teraz tak szybko to minęło, że kończymy już audycję. Jazz fajny jest, bardzo, bardzo, bardzo żałuję, ale teraz posłuchamy wspaniałej płyty. Od niej dzisiaj zaczęliśmy, ja tym nie powiedziałem. Theo Parish, Black Jazz Signature. Wspaniały album i to stąd można wyciągnąć wiele, wiele, wiele wspaniałych inspiracji. O tym opowiem w kolejnych audycjach, bo na tej płycie jest bardzo, bardzo dużo wspaniałych rzeczy. Teraz w każdym razie wysłuchamy Doga Carna. To amerykański muzyk jazzowy oczywiście, bo to tą czarną, taką wspaniałą muzyką z lat 70. To będzie rok 72 ponownie z albumu Spirit of the New Land. Ja Państwu bardzo, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam oczywiście za tydzień. Widzimy się. Dzisiejszą audycję realizował dla Państwa Grzegorz Leczkowski. Wydał, jak zwykle, Piotr Kordaszewski, prowadził Wojtek Mazowiecki. Ja życzę wszystkiego dobrego. Niech moc będzie z Wami. Do usłyszenia.